حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړي او حدیث کې علما او سندی کلام کړي ورته حدیث موقوف ده خو پدا سه مساله کې موقوف په حکم د مرفوع کې وی دا روایت ضعیف ده ځکه دی کې اوراوی ده با قرۃ الاسدی غ مجهول ده دالی رضی اللہ عنہ نے روایت راغلی وی هر دعا محجوبی تردی چی درود ویلی شی په محمد صلی اللہ علیہ وسلم او په آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام منذری وی دام موقوف دی او روات ثقات دی بعضی مرفوع ذکر کرے خو موقوف صح دی علامہ حسمیم وی دی رجال ثقہ دی دانس رضی اللہ عنہ نا امام بیحقی او حدیث ذکر کړي وی هر دعا محجوب ای تردی چې درود ویل شي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې پدغه کې محمد ابن عبد العزیز یو راوی دی آغاز ضعیف دی او منکر الحدیث دی وګوره حدیث د پاره شواهد او متابعات شته نو دا حدیث اگر چې سندن ضعیف دی خود دی اصل موجود دی اصل د حدیث سده هغه موجود ده او حدیث د پاره اصل شتا با